zbraniami ruky nenormálne. A to už nehovorím o tom, koľko je tam buzerantov v tom zastupiteľstve, ktorí majú neuspokojené svoje ambície, ktorí chceli byť primátormi alebo chcú byť primátormi a ktorí všetko komplikujú. Hej.